Objęte promocją AGD marki Beko w 30 ratach 0%. W promocji dwie raty gratis, a dwie pierwsze raty zapłacimy za Ciebie. RRSO 0%. Promocja tylko do poniedziałku. Nie przegap okazji. Szczegóły, w tym regulamin promocji, w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 5 lipca, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Służby zabezpieczają uszkodzony gazociąg na Westerplatte. 200 osób ewakuowano. Wzmożone kontrole na granicy polsko-niemieckiej w Słubicach. Mieszkańcy są pełni obaw. Pogorzelcy z Ząbek mają pomoc także w weekend. Ci z dolnych pięter dziś będą mogli wejść do mieszkań. Uszkodzony został rurociąg na terenie terminala portowego Westerplatte. Doszło do wycieku gazu ziemnego. W związku z zagrożeniem z terenów w pobliżu miejsca wycieku ewakuowano około 200 osób, powiedział nam Jacek Jakubczyk ze Straży Pożarnej w Gdańsku. Prawdopodobnie w wyniku prac prowadzonych w obrębie terminala doszło do uszkodzenia gazociągu, który szedł pod ziemią około 20-30 metrów od nabrzeża. Wyznaczyliśmy strefę niebezpieczną, strażacy monitorują teren miernikami. Ewakuowaliśmy z terminala i bezpośredniej okolicy około 200 osób. Na miejscu pracują służby, straż pożarna, a także pogotowie gazowe. Na granicy polsko-niemieckiej w Słubicach spory ruch, jest straż graniczna, policja i patrole obywatelskie. Zdarzają się już też kontrole. Na miejscu jest Agata Król. Mieszkańcy przyglądają się temu wszystkiemu z emocjami i obawami. Powiedz, jak oceniają te zmiany? No, zmiany są już właściwie wdrażane. Sama widziałam, jak Straż Graniczna skontrolowała trzech mężczyzn idących mostem z Frankfurtu nad Odrą do Słubic. Cała trójka miała dokumenty i bez problemu mogła pójść dalej, ale jak się okazuje, nie tylko obcokrajowcy są kontrolowani, o czym powiedziała mi młoda kobieta pracująca w zakładzie fryzjerskim w pobliżu. Przypadek był taki, że przyszedł do mnie klient i zapytałam się, jak tam kontrola, no to mówi, że pomimo tego, że jest Polakiem tu z Polski, mieszka we Frankfurcie, to już był skontrolowany. Są plusy i minusy, prawda? I ja się cieszę, że to będzie z jednej strony, bo nie będzie tych cudzoziemców tutaj. Plusem jest to, że będzie bezpiecznie podczas tych kontroli, a z drugiej strony no utracimy niestety na klientach. Na to wszystko patrzą policja, która licznie jest obecna na moście łączącym miasta obu państw. Patrzą też członkowie samozwańczych grup patrolujących granice. Od czasu do czasu słychać okrzyki "Tu jest Polska", a w okolicy gromadzą się ludzie, ciekawi, co się dzieje. Wśród nich i zwolennicy, i przeciwnicy kontroli. O tym wszystkim mówiła ze Słubic Agata Król. Dziękuję za relację. Przestrzeń publiczna jest pełna fake newsów dotyczących migrantów. Walka z tymi informacjami jest trudna, mówi politolog Piotr Pochyły z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zwraca też uwagę, że są one wykorzystywane przez część polityków. Zaletą, wadą współczesności są media społecznościowe i szybkość komunikacji. Wyprzedzają często dotychczas znane media i to pozwala oczywiście z jednej strony się ostrzegać czy pokazywać pewne rzeczy, dawać też dowody pewnej sytuacji, ale oczywiście będą też służyły temu, żeby no, wygrywać politycznie. Nie ukrywajmy, no, sprawa granicy dla obecnej opozycji w Polsce jest sprawą bardzo istotną, bo budującą nastroje negatywne wobec władzy. Wczoraj w mediach społecznościowych pojawił się film sugerujący, że właścicielka sklepu w Gubinie została napadnięta przez migrantów. W rzeczywistości żadnego napadu nie było, a do sklepu przyjechały osoby mieszkające po sąsiedzku. Wcześniej opozycyjni politycy ostrzegali mieszkańców Gorzowa przed rzekomymi migrantami. Okazali się nimi członkowie zespołu folklorystycznego, którzy przyjechali na festiwal taneczny. Pogorzelcy z podwarszawskich Ząbek mogą liczyć na wsparcie także w weekend. Jeszcze przez godzinę w szkole podstawowej nr 3 dyżurują pracownicy pomocy społecznej. Do dyspozycji są także urzędnicy, policja i jeden z ubezpieczycieli, który zorganizował mobilne biuro na szkolnym placu. Agnieszka Drążkiewicz. Dla pogorzelców dramat z czwartku jest nadal żywy. Wielu z nich nie zdążyło zabrać ze sobą nic, nawet dokumentów. Dowodu nie mam, karty do bankomatu, telefonu. No. Ludzie są w szoku, wie pan, to się stało w czwartek, dzisiaj mamy sobotę. Nic dziwnego, że poszkodowani potrzebują wsparcia także w wolny dzień. I stąd decyzja burmistrz Ząbek Małgorzaty Zyśk, aby uruchomić punkt pomocowy w pobliskiej szkole. Wszyscy, którzy ucierpieli w pożarze, mogą przyjść w każdej chwili, pobrać sobie środki czystości, pobrać żywność. Zbieramy informacje, zapotrzebowania na mieszkania. Poszkodowani, którzy mieli polisy w PZU, mogą także dziś do godziny 17 skorzystać z mobilnego biura ubezpieczyciela. Pracownicy z działu majątkowego czekają w opisanym busie na placu przy szkole nr 3 w Ząbkach. I jeśli będzie taka potrzeba, pojawią się tutaj również w niedzielę. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Już wiadomo także, że mieszkańcy trzech dolnych kondygnacji, to jest parteru pierwszego i drugiego piętra, będą mogli po południu wejść do swoich mieszkań i zabrać najpotrzebniejsze rzeczy.

we Wściekłych Psach, do Stuck in the Middle with You, jako pan Blond. W scenariuszu to podobno było zapisane jako maniakalny taniec pana Blond, tylko że Michael Madsen nie lubił tańczyć i nie czuł się zbyt pewnie przed nagraniem tej sceny, ale na planie poprosił o piosenkę. No i powstało coś, co jest pełne ogromnego napięcia. Ta scena jest przerażająca, jest oczywiście krwawa, bo to taki film. No i nie zawaham się tego powiedzieć. Ta scena jest kultowa. I fall off my chair, and I'm wondering how I'll get down the stairs. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you, and I'm wondering what it is I should do. It's so hard to keep the smile from my face. Losing control, yeah. Jokers to the right, here I am, stuck in the middle with you. When you started out with nothing and you found that you're a solid man, and your fans, they all come calling, slap you on the back and say, Michael Madsen podobno też się zastanawiał, dlaczego do tej właśnie sceny Tarantino wybrał tę piosenkę Steeler's Wheel i Stuck in the Middle with You. Tę scenę, jeśli państwo nie pamiętają być może, albo dopiero przed nimi, seans Wściekłych Psów, podrzucam państwu w moich mediach społecznościowych. Można sobie do niej wrócić. I jeszcze jedno wspomnienie. No tak się złożyło, proszę państwa, że wczoraj z kolei odszedł Mark Snow, twórca muzyki z innych światów. Thank you. oczywiście temat z przewodni z serialu z archiwum X, temat, którego nie da się pomylić z żadnym innym i taki, który, no myślę, że już na tej półce z absolutnymi klasykami jest od dłuższego czasu. No i to tyle, jeśli chodzi o wspomnienia i pożegnania. Przed nami jeszcze do 16:00 między innymi wizyta w Kołobrzegu na festiwalu ICU. Opowie Józef Niewiarowski między innymi o latarni morskiej w Kołobrzegu i będzie to związane w jakimś stopniu także z filmem Roberta Eggersa, Lighthouse, bo ten film będzie pokazany na festiwalu, ale no o jeszcze jednym festiwalu opowiemy za moment, o festiwalu Nowe Horyzonty, który w tym roku ma swoją 25. odsłonę i jak przystało na jubileusz, różne w programie zostały przewidziane atrakcje jubileuszowe. Ta piosenka może nie kojarzyć się Państwu z festiwalem Nowe Horyzonty. Może być zaskoczeniem, ale wytłumaczę potem, dlaczego akurat zespół Pulp wybieram na wstęp tej rozmowy. Nie bez powodu Pulp, choć oczywiście teraz powodów nie trzeba, żeby Pulp, nigdy powodów nie trzeba, żeby Pulp pojawił się na antenie Trójki. Ale mówię, że nie bez powodu w audycji, która przede wszystkim dotyczy tego, co na ekranie, bo zaraz porozmawiamy o 25. odsłonie festiwalu, na którym właśnie widziałam znakomity dokument o zespole Pulp. Ładnych parę lat temu już, no ale 25. edycja, to tych filmów się już nazbierało. Marcin Pieńkowski, dyrektor Nowych Horyzontów, jest ze mną. Dzień dobry. Dzień dobry. Marcin, zanim porozmawiamy o tej 25. odsłonie, o jubileuszu, o tym, co przygotowaliście w tym roku, nie mogę nie zapytać. Pamiętasz swój pierwszy festiwal? Pamiętam swoje nie dwa... jako dyrektor oczywiście, ja pamiętam tylko sobie w ogóle. Dwa pierwsze razy. Pierwszy raz i Cieszyn, już nie pamiętam, który to był rok, nawet w każdym razie było bardzo gorąco. I to tak zwykle bywa przy Nowych Horyzontach. Tak, i retrospektywa Fassbindera, bo właściwie no nie wychodziłem. Oglądałem właściwie filmy tego jednego reżysera i to było coś niesamowitego. Jeszcze na studiach. A później moja pierwsza edycja jako rzecznik prasowy. Ja pamiętam naprawdę w każdym szczególe. I pamiętam, jak festiwal rozpoczynał się rozstaniem i pamiętam, jak następnego dnia namawiałem Ashgara Farhadiego na to, żeby jeszcze udzielił kilka wywiadów i szedłem po papierosy dosłownie. Pamiętam też wtedy, że bardzo baliśmy się Bruno Di Monta. Okazał się niezwykle miłym człowiekiem, a Kim Ki-duk śpiewał w Arsenale Ari Rank. To taka magiczna edycja. I Terry Gilliam. Pamiętam, że też prowadziłem taki round table, taki wywiad. Taką atmosferę Monty Pythonową stworzył, więc ta edycja właśnie pierwsza, przy której pracowałem... A z jakim filmem wtedy Terry Gilliam był? To była jego retrospektywa. 2011 rok, to była jego retrospektywa. Przyjechał później jeszcze z Don Quixote, tak, prawda? Tak, później jeszcze właśnie z filmem z Land Driverem jeszcze był raz u nas. Wspaniałe wspomnienia i myślę, że parę z nich jeszcze się pojawi w naszej rozmowie, ale ogłosiliście program 25 Nowych Horyzontów 1 lipca, oczywiście jak zwykle bogaty. Nie zagłębiajmy się w liczby, bo tutaj moglibyśmy utknąć w tym podliczaniu mnóstwo filmów, mnóstwo premier, mnóstwo miejsc, w których te filmy będzie można oglądać. Jak zwykle również wydarzenia towarzyszące, przeróżne. Ja się bardzo cieszę na pokaz filmu Wielki Błękit, ale chciałabym, żebyś opowiedział na początek o tych największych tytułach. To wiadomo, że właściwie w Polsce Nowe Horyzonty to jest pierwsze miejsce i pierwszy festiwal, na którym można zobaczyć filmy kaneńskie, na które zawsze najbardziej czekamy, bo jesteśmy jeszcze pod wpływem tych wszystkich informacji, recenzji, które spływały w Cannes, bardzo wygłodniali, więc opowiedz o tych skarbach, które stamtąd przywozicie, tak, do Polski. Zaczynamy filmem Tajny agent Klebera Mendonsy Filho. Brazylijski reżyser przyjedzie do nas. W ogóle brazylijski rok, mamy retrospektywę Glaubera Rochy. Nagroda za reżyserię w Cannes i taki gęsty thriller, pełen szaleństwa, pełen polityki, w roli głównej Wagner Moura, pamiętamy rola w Narcos, rola Escobara. No ale też grał ostatnio w Civil War u Alexa Garlanda. Tak, dokładnie. I w ogóle, wiesz co, powiem, że dużo w tym roku filmów, które są stworzone do oglądania, no, znaczy zawsze Nowe Horyzonty to były filmy stworzone do oglądania, do żmykania, ale w tym roku naprawdę dużo takich filmów epickich, kino przez duże K, jak Zmartwychwstanie Bigana, to jest w ogóle film, który ja oglądałem w Cannes dwa razy. Normalnie nie robię takich rzeczy, ale naprawdę oglądałem film dwa razy, film Odyseja, film Sen, no taki popis czystej reżyserskiej kreatywności, coś absolutnie niezwykłego, magia. Jakbym, nie wiem, jakbym był koniec XIX wieku i oglądał, nie wiem, film Georges Méliès. Podejrzewam, tak się czułem. Ostatni film, który domknął program i bardzo się z tego cieszę, bo to właściwie po Cannes, chyba pierwszy festiwal na świecie, gdzie ten film będzie pokazywany, czyli film Nowa Fala Richarda Linklatera, który wraca do jakiejś genialnej formy. Dwa filmy w tym roku. Berlińskie Blue Moon być może będzie na innym naszym festiwalu jesienią. Natomiast tu film, no właśnie, o Godardzie, o Nowej Fali, fantastyczne dialogi. To jest film, który opowiada o kręceniu do utraty tchu. Dokładnie, czyli tak. Jednego z kamieni milowych, jeśli chodzi o Nową Falę, ale także historię kina. Legendarny film, ale myślę, że to będzie też legendarny film o legendarnym filmie. Tak, to nie jest tylko taki oddanie ducha, jakiegoś tego całego właśnie koloru tamtych czasów, chociaż film jest też czarno-biały. Wszystko jest opowiedziane z jakimś humorem, z jakąś pasją do kina. No, fantastyczny film. Bardzo się cieszę, że będzie można go też zobaczyć. Dużo filmów o czułości, o miłości. Sny o miłości właśnie Dagapera Haugeruda, czyli ten nasz norweski kocyk, jak to Małgorzata Sadowska nazwała. Kocyk, który można założyć sobie przepiękne kino o tej pierwszej miłości, o bólu z tym związanym, ale też zrobione z taką jakąś tolerancją, akceptacją. Złoty Niedźwiedź tegorocznego Berlinale. Czy Romeria, Carla Simon wraca, czyli autorka cudownych filmów Alcaraz, lata 93, wraca takim trochę biograficznym filmem, filmem o pamięci, o też takiej miłości, pasji do kina, o rodzinie. i tych tajemnicach, które gdzieś tam są. Bardzo sprytnie przebiegłeś od Cannes do Berlina. Jeszcze to był zwykły przypadek się też tak, pojawi, prawda? Oczywiście, Złota Palma. Złota Palma, Jafar Panahi. Też jest fajne takie zakręcenie czasu, bo pierwsza edycja festiwalu w Sanoku w roku 2001 to była retrospektywa irańska i właśnie kilka filmów Panahiego, zupełnie nieznanego wtedy reżysera, ale już nagradzanego na europejskich festiwalach. A teraz 25. edycja festiwalu BNP Paribas Nowe Horyzonty i Złota Palma, która przecież dużo się o tym filmie właśnie w okolicach Cannes mówiło. Też taki mocny manifest polityczny. I też taki film, który... No, jego ostatni film były takie trochę na poły dokumentalne, takie trochę partyzanckie, a tu film taki thriller w pełnym tego słowa znaczeniu. No i znowu komentarz polityczny. No, o tych reżimach się ostatnio dużo mówi i bardzo dużo takiego kina politycznego w programie również się znajduje. Tak, to też są filmy, które wynikają z rzeczywistości, a jednocześnie stwarzają kolejne konteksty i kolejne powody do tego, żeby o tej rzeczywistości rozmawiać. I tak się to wspaniale w dyskusjach różnych zapętla na festiwalach filmowych. Chciałabym, żebyśmy nawiązując jeszcze do jubileuszu, bo macie specjalną sekcję, porozmawiali. Filmy, które zostały ze znakiem zapytania. Tak. Skąd ten znak zapytania? No właśnie, czy zostały, czy nie zostały. Bo to jest wasz wybór. To jest wybór Romana Gutka, czyli założyciela festiwalu, i Jakuba Duszyńskiego, czyli pierwszego dyrektora artystycznego. No ja dołączyłem jednak troszeczkę później i w ogóle my wszyscy, cały nasz dział programowy dołączył trochę później. A oni tworzyli pierwsze edycje w Sanoku, później cztery w Cieszynie i to też to było takie zakopywanie dziury kulturowej, tak? Mhm. W latach 90. mnóstwo filmów w ogóle nie trafiało, już nie mówię nawet do kin, nie było platform streamingowych, prawda? No, a do wypożyczalni, no to tam jak jakiś tam stary Kubrick trafił, to wszyscy się cieszyli. To były zupełnie inne czasy i było to właśnie nadrabianie i myślę, że taki pewien szok. Myślę, że teraz jak są ci starzy nowohoryzontowi wyjadacze, no to oni już mają zupełnie inną wrażliwość. Oczekują już naprawdę takiego szoku. Pewne zmiany pokoleniowe nastąpiły na Nowych Horyzontach, chociaż oczywiście ci, którzy przyjeżdżali, wciąż przyjeżdżają, ale tak, doszły nowe roczniki, które zwłaszcza po pandemii. I dla nich Sirat będzie takim, Olivier Lachet będzie takim właśnie zobaczyć. Strzałem w głowę. To też kanański film. A no właśnie, a w tej sekcji będą te filmy z pierwszych edycji. Tutaj jak Goodbye Dragon Ince, Emil Lianga, Julian Duncan Boy, Harmonego Korajna, filmy Jennifer Reeves, tam Nuri Bilge Ceylan'a, te wielkie nazwiska, Los Muertos, te filmy, gdzie tam czasami część osób wychodziła, trzaskała drzwiami albo fotelami, wtedy jeszcze trzaskało się tymi fotelami. No i właśnie myślę, że to będzie fajna rozmowa, bo też Roman z Jakubem będą przedstawiać tak, te filmy, opowiadać o nich, o tamtych, jak one rezonowały właśnie wtedy, kiedy były po raz pierwszy pokazywane publiczności. No i właśnie będą sobie zadawać pytanie, co z tego wszystkiego zostało. Jak te filmy ogląda się teraz, pod każdym kątem, czasami może nawet obyczajowym. Więc dużo tam jest takich nieoczywistych wyborów, bo oni też wybierali filmy, które są bardzo rzadko dostępne. W ogóle tam większość filmów będzie z taśm 35 mm, bo to jest taka też ciekawe, że te filmy z lat 2000 na przykład, no to tam jest właściwie połowa niescyfryzowana, więc czasem mieliśmy wielkie problemy, że w ogóle skądś te kopie wytrzasnąć. Także no będzie to intrygująca. Rzeczywiście. Intrygujący powrót do przeszłości. O retrospektywę też chciałam cię zapytać. Jedna Polska, Anka i Wilhelm Sasnalowie. Powiedziałeś już o brazylijskiej, no i grecka jeszcze. Tak, tak. Sasnalowie, no to już są też z nami od lat. Mhm. I też ich nowy film Człowiek do wszystkiego z Petrem Trojanem, Andrzejem Konopką. Stały zestaw współpracowniczek, współpracowników. Wszyscy przyjadą. Nawet Wilhelm będzie nawet u nas w klubie festiwalowym w Arsenale puszczał swoją playlistę, więc naprawdę pod każdym kątem tutaj. Ale rzeczywiście to też nam zależało, żeby pokazywać twórców, którzy, no myślę, że z tej całej takiej fali artystów ze sztuk wizualnych, to im się rzeczywiście udało na stałe wejść do świata filmu, bo próbowało wielu. Tak. A oni są i bardzo konsekwentnie jednak swoje kino robią, bardzo to doceniamy. Glauber Rocha, wspomniany kontestator, bezkompromisowy reżyser kina brazylijskiego z lat 60. 70. Te filmy zrekonstruowane cyfrowo. Lee Chang-dong, czyli Korea Południowa, jeden z naszych ukochanych reżyserów. Też jego filmy konsekwentnie pokazywaliśmy. Przepiękne, takie poetyckie, liryczne kino. Atina Rachel Tsangari, to taki fokus może bardziej. Reżyserka, która wygrywała Nowe Horyzonty filmem Attenberg niegdyś, a teraz pokaże swój nowy film Harvest, znakomity. Aż w końcu Anne-Marie Miville, to no właśnie, powracamy trochę do Godarda. I to też taka nasza misja od wielu lat, że pokazujemy kino, które swego czasu było być może gdzieś zakopane, zapomniane. Zmieniamy kanon, no bo przecież też byliśmy jednym z pierwszych festiwali, które pokazywało filmy Chantal Akerman czy Yvonne Rainer w zeszłym roku. A teraz właśnie ta reżyserka, która no być może jest znana jako partnerka Jean-Luc'a Godarda, jeśli już. Natomiast robiła bardzo dużo bardzo osobistych filmów, bardzo erudycyjnych filmów. Część z nich w ogóle, my zrobiliśmy naprawdę, wykonaliśmy jakiś kawał niezwykłej roboty, żeby w ogóle te filmy odnaleźć, bo one bardzo często są gdzieś schowane po domach nawet. Więc też to będzie jedna z pierwszych takich właśnie retrospektyw i to myślę, że i mam nadzieję, że nie ostatnich na świecie, że będziemy takimi prowodorami, więc no dużo też takiej nieoczywistej klasyki kina i to lubimy najbardziej, żeby zaskakiwać nawet tych, czasami tam jakbyśmy rzucili jakiegoś Buñuela, to by tam są tacy, co, a, no, to już było. I tak rzuciliśmy Anne-Marie Miewi i okej. Okay. Dobrze, no tego nie znamy. To publiczność nowohoryzontowa docenia. Tak. Twoja dziesiątka oczywiście, jak zwykle i dyrektorki artystyczne, Wasza Błowska, tak. Małgorzata Sadowska i kurator shortlisty, czyli Piotr Czerkawski. Wszyscy się dzielicie tymi swoimi dziesiątkami, choć domyślam się, że spośród takiego ogromu trudno nawet tę dziesiątkę wybrać i skonstruować, ale chciałam cię zapytać o te, które jakoś szczególnie tobie zapadły w pamięć czy w serce i które szczególnie chciałbyś polecić tym, którzy właśnie próbują zaczynać sobie układać tę festiwalową ścieżkę. Zawsze powtarzam i zawsze to jest najbardziej w festiwalach fascynujące, że jest tyle festiwali, ile jego uczestników w pewnym sensie. Bo ta droga się różni i możemy bardzo różnymi ścieżkami pójść, ale wasze podpowiedzi są zazwyczaj bardzo cenne, więc opowiedz. Tak, no jedni śladami hitów, inni tak. właśnie nie, właśnie unikają tych filmów, które będą w kinach. No ja tak namawiam, każda droga jest dobra. Mhm. I czasami dobrze, fajnie złapać ten film, który gdzieś tam w bocznej sekcji właśnie i pójść w nieznane trochę. Bardzo polecam Bird, Andrei Arnold, czy Miłość, która zostaje, Klenura Palmasona, bo właśnie tak jakby w ogóle mam wrażenie, że przez ostatni rok ja tak szukam w kinie właśnie takiej czułości, jakiejś takiej melancholii pozytywnej, jakichś takich dobrych uczuć. Mhm. Andrei Arnold, przepraszam, że ci wchodzę słowo znowu o dojrzewaniu, prawda? Tak, znowu o dojrzewaniu, też taki realizm magiczny, to jest kino takie społeczne, wiadomo, ona zawsze takie zacięcie społeczne miała, ale jednak z takim jakimś pozytywem. I to jest ciekawe, że to jest takie przełamywane. Mamy sekcję brytyjską Istoty Nocy, tam na przykład Nadze Michaeli i to jest takie właśnie surowe, radykalne kino z lat 90. David Hewlett, też film, który bardzo rzadko można znaleźć gdzieś do obejrzenia. A tu właśnie to współczesne Bert, Andrei Arnold, czy film, którym zamykamy festiwal, Łobuz Harrisa Dickinsona, no aktor, który szalał na ekranie w Baby Girl, czy no w Trójkącie. Jest w odpowiednim wieku, żeby jeszcze być branym pod uwagę do roli Bonda, bo z tego, co słyszeliśmy ostatnio, tylko aktorzy poniżej 30, no i Harris Dickinson na tej liście się znalazł. Ale okazuje się, że jest kapitalnym reżyserem. Tak. Naprawdę świetny film, też właśnie. Kanański to film. Film nazywa się Łobuz. W języku po angielsku to oryginalny to bardziej taki jeżowiec, który tam gdzieś właśnie... Film o chłopaku, który pląży się po ulicy, nie wie co ze sobą zrobić, nie może dojrzeć. Ale właśnie też nie jest takie. Tak jak u Andrei Arnold, nie do końca jest to tylko takie kino społeczne, kino z ulicy, kino o marginesie. Dużo jest tam właśnie o tych uczuciach, trochę takiej magii, metafizyki codziennej. Mnie to bardzo fascynuje i mimo całego takiego właśnie bagażu emocjonalnego, to jest jakiś taki pozytyw. Właśnie Miłość, która zostaje, film Klenura Palmasona, absolutnie mój ukochany, tegoroczny film o parze, która się rozstaje, właśnie to już jest po fakcie, mają dzieci, jest jakaś rodzina, i, no ale właśnie gdzieś tam ten film no nie koncentruje się, to nie jest psychodrama i chociaż tam jest dużo tych emocji, dużo tej samotności, zagubienia, ale koncentruje się właśnie na tej miłości, o tym, co tam gdzieś zostaje, to zostaje zawsze, tak? Czy to w postaci właśnie gdzieś tej miłości, gdzie są dzieciaki i tak dalej. Szukam tego optymizmu we współczesnym kinie, bo mimo, że to są nowe horyzonty i dużo tego, to jest takie zawsze właśnie w twarz, radykalne. Myślę, że też to zauważam, że dużo takiego kina też zaczyna powstawać. Takiego czasami trochę bolesnego, ale dającego jednak pewną nadzieję. Będącego wsparcie. I to jest myślę bezcenne. I dużo takiego kina też na nowych horyzontach w tym roku się znajdzie. W końcu nie mamy problemu ze wskazaniem właśnie takich optymistycznych filmów, co mi bardzo cieszy. Powiedz, gdzie wszystkie informacje można znaleźć na temat programu i wasze złote dziesiątki. Oczywiście na stronie www.nowehoryzonty.pl, tam nasze dziesiątki, pełny program już ze wszystkimi opisami, a festiwal 17-27 lipca we Wrocławiu, a tydzień dłużej również edycja online, tam ponad 100 filmów w tym roku. Dużo na przykład filmów z retrospektyw udało się trzymać prawo właśnie do pokazywania online, więc będzie można też pewne filmy obejrzeć w kinie, a też nadrobić w domu. Dziękuję ci bardzo za wizytę. Dyrektor Nowych Horyzontów, dyrektor festiwalu Marcin Pieńkowski. Dziękuję serdecznie. A teraz wracamy jeszcze do ścieżki dźwiękowej filmu, który też na Nowych Horyzontach można było po raz pierwszy w Polsce zobaczyć. To film, który nagrody zdobywał na Sundance, jego tytuł po polski to Powoli. Jego reżyserką i scenarzystką jest Maria Kaftaradze, która w tym roku też pojawi się w Wrocławiu, ale jako jurorka konkursu Nowe Horyzonty, więc tym bardziej państwu również film Powoli polecamy, prawda? Myślę, że oczywiście się przyłączasz do tego polecenia. Wspaniałe kino i piękna ścieżka dźwiękowa. Thank you. when I say that the ocean is wild today. My mind is driving me insane, like I'm passing through a hurricane, and it fades into a drifting rain. I need the alarm, the storm before the calm. Hold me in your arms, but I need to run free. Cause this is the way to the shoreline. We ebb and we flow at the same time. So keep your head up, don't you give up now. Cause this is the way we dive down. We hold and let go at the same time. We only have to go on if we want to, as we follow the tide, as we follow the tide. We make our way to the land. The Ocean, taki tytuł nosi ten utwór ze ścieżki dźwiękowej bardzo urokliwego filmu, filmu litewskiego Powoli, który do znalezienia jest w streamingu i na VOD. I bardzo Państwu ten film polecam. Film w reżyserii Marii Kaftaradze, a ścieżkę dźwiękową do filmu stworzyła April Snow. Informacja Taken by the Trees. I tym samym kończymy wątek nowohoryzontowy, ale wybaczą mi Państwo, jeśli pojawi się jeszcze jeden jubileusz. No bo nie możemy nie odnotować faktu, że w czwartek, 3 lipca minęło 40 lat. Czy 40 jest czymś gorsze od 50? Nie sądzę. 40 lat od premiery filmu Powrót do przyszłości. Tak brzmiały w Hollywood lata 80. Muzyka Alana Silvestri do filmu Powrót do przyszłości. Film właśnie kończy 40 lat. No i tak się właśnie rozpoczynała podróż Marty'ego McFly'a z profesorem Emmettem Brownem. No ale my wracamy teraz już do tu i teraz. Szybki rzut oka na to, co teraz w kinach. Od wczoraj między innymi pełnokrwista i to dosłownie opowieść o brzydkiej siostrze. Tak jest tytuł tego filmu, Brzydka siostra. I tak, to jest ta siostra od Kopciuszka. To jest film o pogoni za ideałem piękna, o tym, czy ten ideał jest osiągalny i kto właściwie o nim decyduje. Seans jest bardzo ciekawy, choć momentami widzowie i widzki o słabszych nerwach będą musieli zamknąć oczy, bo siostra brzydka poddaje się bardzo wielu kosmetycznym, w cudzysłowie, zabiegom. Jest też oczywiście Jurassic World Odrodzenie, o tym już wspominałam, tu w rolach głównych Scarlett Johansson, Jonathan Bailey i podwójny laureat Oscara Mahershala Ali. No i dinozaury na wolności, myślę, że to jest seans raczej dla koneserów. Jest też od wczoraj w kinach nowy film twórcy komedii obyczajowej Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie, Paolo Genovese, czyli Follemente, w tym szaleństwie jest metoda. I to jest trochę jak W głowie się nie mieści, pamiętają państwo ten film animowany. Lara i Piero przeżywają właśnie swoją pierwszą randkę, ale ich lęki, pragnienia, wewnętrzne głosy, które nimi sterują, są cały czas z nimi. Zawsze tak jest, oczywiście, ale różnica w tym filmie polega na tym, że tutaj je widzimy, bo za każdym z bohaterów stoi taka gromadka spersonifikowanych nadziei i rozczarowań. No a jeśli chodzi o za tydzień, to w kinach Superman między innymi, ten Jamesa Gunna, od którego dzisiaj zaczynaliśmy, ale także film, który mnie bardzo intryguje, zwłaszcza kiedy obejrzałam zwiastuny. Raczej kino środka, ale z pewnością interesujące. Film nosi tytuł Pewnego razu w Paryżu i to jest nowy film Cédrica Clapisha. Być może państwo go pamiętają z takiej trylogii Smak życia, ale Cédric Clapisha jest także współtwórcą serialu Gdzie jest mój agent? Na Pewnego razu w Paryżu to będzie historia łącząca wątki historyczne i współczesne. Historia rodzinna, historia o awansie społecznym i historia o podejmowaniu życiowego ryzyka i na ten sens z pewnością się wybiorę. A skoro jesteśmy w Paryżu? Je plonge dans les abysses comme j'en ai l'eau. J'ai vu en rêve la vie sans qu'elle était ma peau. Je plonge dans les abysses comme j'en ai l'eau. J'ai vu en rêve la vie. Thank you. Bonjour, c'est Jean Reno, on est sur Troïka Radio. Nie inaczej, oczywiście rozmowa z Jeanem Reno w naszych podcastach pod hasłem Wszystko Wszędzie Teraz Państwo znajdą, Trójka polskieradio.pl albo podcasty.polskieradio.pl / Trójka. A my teraz przenosimy się na festiwal I See You, See jak morze po angielsku. Festiwal odbywa się w ten weekend w Kołobrzegu. Namioty, latarnia morska, no i scena, a obok plaża i morze i tysiące turystów i kuracjuszy. O festiwalu dookoła latarni morskiej z tej słonecznej plaży opowiada Józef Niewiarowski, a zaczyna jednak dyrektor festiwalu Michał Merczyński. Punktem odniesienia jest dla nas latarnia morska. I dosłownie jako to miejsce w Kołobrzegu, ale także w sensie ideowym. To jest to miejsce, to jest taki architektoniczny, ale też symboliczny przekaz światła, które gdzieś nas prowadzi. Niemal 30-metrowa latarnia morska w Kołobrzegu została wzniesiona w 1945 roku na gruzach starej, wysadzonej w tym miejscu przez Niemców latarni. Dziś stanowi ona jedną z głównych atrakcji Kołobrzegu i oś festiwalu literacko-muzyczno-filmowego. Tell me, what's a timberman want? With being a wiki. Wątek latarni pojawia się w słynnym filmie, który pokazujemy, film Lighthouse. Film Eggersa jest jednym z takich kultowych filmów. Jego klimat, jego takie miejsce w historii kina, no jest bardzo szczególne. Wchodzimy do miejsca, które w ogóle nie jest przygotowane do wystaw. Jest wilgotne. Papier faluje. To jest tak trochę jak z pójściem na tą naszą wycieczkę, czyli po plaży, że trochę nie wiemy, co będzie. Wewnątrz latarni morskiej w klaustrofobicznej przestrzeni na popękanych i wilgotnych murach oglądamy wystawę fotografii Marcina Matuszaka. Marcin przyszedł któregoś dnia i mówi, mam pomysł. Kto idzie ze mną przez całe wybrzeże? To muzyk Tomasz Pełkert. Obaj panowie przeszli całe polskie wybrzeże. Chcieli utrwalić charakter miejsca, które za 100 lat ma ponoć zniknąć pod powierzchnią słonej wody Bałtyku. Przez 2 godziny my już czujemy sól na sobie. To jest coś, co też jakby wchodzi w te mury. Coś, co my mieliśmy przez 37 dni, jak szliśmy przez całą wycieczkę. To, co zostało po tej wycieczce, to wspomnienia gdzieś ludzi, których spotkaliśmy. Szliśmy nie wiedząc, gdzie będziemy spać. W pewnym momencie poczuliśmy zmęczenie, że dobra, to jest już dość. To było bardzo często na przykład 23 albo 12 w nocy i zaczynało się szukanie czegoś tam. No i na przykład dzwonimy do pani Krysi i pani Krysia o godzinie 12 w nocy mówi, oczywiście zapraszamy do mnie. Pani Krysia na taką wygląda. Tak, i co się okazuje, że u pani Krysi jest chłopak z Rumunii, który robi trasę rowerową, który gotuje zupę. Są jakieś jeszcze 2 inne osoby i nagle się okazuje, że jest po prostu przypadkowa impreza. Drogę wyznaczały im oczywiście latarnie morskie. Latarnie, które, jak mówi mi obecny na festiwalu José Luis González Macias, autor małego atlasu latarni Światło na krańcach świata, są samotnią, ale są czymś więcej. I todos los pares escribieron cuidados por personas. Latarnią zawsze opiekuje się człowiek, któremu, owszem, towarzyszy izolacja, ale jest w tym też coś budującego. Chęć stania na straży, pomocy innym. To coś, co łączy wszystkie historie latarni. Łączenie się i pomaganie czasem zupełnie obcym ludziom. Wczoraj wieczorem na latarni wydarzyło się coś niesamowitego. Proszę mi wybaczyć, ale ja nie wiem, czy będę w stanie to opisać jakimiś dobrymi słowami. Najlepiej byłoby to po prostu zobaczyć. Górale dotarli na latarnię morską. Na szczycie monumentalnej latarni stało 4 górali,